Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scos o dar și o să-i vridam între Domnul acum și furina și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Amin. Și la centru slavă s-a înălțat Domnul la ceruri și așezut la dreapta lui Dumnezeu și Tatăl Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Măcii Sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Mucenic Acachie și acelor împreună cu Dumnezeu, cărora pomenirea săvârșim ale celui Sfânt, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptori Dumnezești, Părinții Achim și Ana și Fânăre tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Iisuse, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Suitul s-a Dumnezeu într-o slavă în cântările îngerilor și a așezut de dreapta lui Dumnezeu și Tatăl mărturisește Sfânta Scriptură. Am văzut cum Dumnezeu a venit pe pământ, s-a întrupat din pururea Fecioară Maria, cum a trăit pe pământ și a povățit poporul lui Israel și prin poporul lui Israel toată lumea. Am văzut cum Domnul Hristos, datorită povățuirii Lui și a îndreptării poporului Israel din greșalele lor, și-a atras atâta ură încât că Israel l-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. L-am văzut pe Mântuitorul cum a fost îngropat ca un om în peștera aceea lui Nicodim, cum iudeii sărbau la ziua Paștelui lor acea bucurie mare că a scăpat, după cum îl numeau, de acel înșelător, care își ziceau ei că se dă Fiul lui Dumnezeu. I-am văzut pe puținii ucenici și ucenițe ale Domnului cum erau nemângâiați de atâta șale pentru Domnul că a murit, că a fost răstignit și apoi îngropat. Dar iată că ei încă nu erau luminați la minte ca să înțeleagă toate cele ce aveau să se întâmple după aceea. Și cum întotdeauna după nor vine soare, după tristețe mai vine și o urmă de zâmbet, avea să vină acel zâmbet după 3 zile și 3 nopți, când Domnul Hristos avea să fie înviat și propovăduit pentru prima dată în lume de milonosițele femei, duminică dimineața. Bucuria aceea mare care a avut-o milonosițele femei că Domnul, cel care mai cu câteva zile în urmă a fost petrecut la mormânt, În acele suspine și tristețe nemângâiate, avea să se împrăștie în toată lumea, dar întâi în rândul Sfinților Apostoli. Domnul Hristos, știind bine tristețea din inimile celor 11 apostoli care au rămas în urma morții Lui, fiindcă Iuda s-a spânzurat, s-a vândut satanii, l-am văzut cum vine duminică seara după înviere și prin ușile încuiate intră la Sfinții Apostoli și le aduce prima veste lor și prin ei nouă. Pace vouă! Iată, iubiților credincioși, că din momentul acelei arătări a Domnului Hristos, Sfinților ucenici, Domnul Hristos avea să mai rămână 40 de zile pe pământ în trupul său înviat și Dumnezeu totodată. Iudeii nebuniți de vestea care au aflat-o de la ostașii care păzeau mormântul Domnului Hristos se gândeau să acopere această minune de înviere a celui pe care ei l-au răstignit. Și cum de obicei lucrează în murdăriile faptelor lor, au căutat ca să mumească cu mulți arginți pe soldații aceia să spună că au venit ucenicii și l-au furat. Dar fiindcă soarele nu poate fi oprit niciodată în loc după cum vrea omul și izvorul acoperit de asemenea după cum vrea omul, tot așa și adevărul nu putea trece în minciună cu niciun chip, chiar mult argint dând iudeii celor care îl mărturisau pe Domnul că a înviat. Deci iată-l pe Domnul Hristos timp de 40 de zile, se arată ucenicilor din loc în loc și nu fără rău. Domnul Hristos de acum 40 de zile de la înviere avea ca să mângâie inimile celor întristați, să se arate că a înviat cu adevărat din morți cu tot cu trup și apoi avea să-și arate finalul lucrării sale pe pământ înălțarea la cerul. Deci trebuia Domnul Hristos în primul rând ca să vindece rana care o avea Eva prin înșelarea șarpelui din Eden. Pentru aceasta a mijlocit Domnul Hristos ca să se arate prima dată după înviere femeii. Și în felul acesta și prin Maica Domnului, prin nașterea ei, pururea fecioară fiind, a ridicat-o pe Eva în cinsta din care căzuse în Eden prin înșelarea diavolului. Adam avea să se ridice prin noul Adam, prin firea bărbătească și trupească a lui Iisus Hristos, că așa a fost numit de către Apostolul Pavel, noul Adam, primul din care ne-am tras noi, fiind deja căzut. Era nevoie de acest nou Adam ca să-l ridice pe om înapoi în cinsta din care a căzut. Și iată, iubiților credincioși, că trebuia Domnul Hristos să mai mângâie o inimă plângândă. Sufletul Sfântul Apostol Petru, care s-a lepădat în ceasul judecății lui Hristos. El nu s-a depărtat cum s-a depărtat Iuda, cu toate că s-a lepădat de Domnul Hristos. Dar dacă a fugit de frică atunci în divanul lui Pilat și s-a lepădat când a cântat cocoșul de trei ori că nu cunosc pe omul acesta, el a făcut-o doar datorită momentul acela de frică, dar imediat tristețea l-a cuprins în toată ființa lui. Așa s-a întâmplat că a mărturisit mai târziu ucenicul Sfântul Apostol Petru că în tot restul zilelor lui, când auzea cocoșul cântând, ochii se umpleau de lacrimi. Și atât de mult a plâns pentru regretul că s-a lepădat de Domnul Hristos, încât că deja ochii aproape că erau orbiți și intrau în putrezire. Dar Domnul Hristos nu avea să-l lase pe acesta care avea atâta credință încât ca și mărturisit-o Hristos pe piatra, pe această piatră voi zidi biserica mea. Și iată că se arată ucenicilor în cele 40 de zile și spune, Petre, mă iubești tu pe mine? Iar el spune, Doamne, tu știi că te iubesc, paște-o pe mine. Și îi zice a doua oară, și îi zice a treia oară, Petre, mă iubești tu pe mine? Iar a treia oară, iarăși îi ziceau, Doamne, tu nu știi că te iubesc. Și atunci, paște-mi ușii mei. Și îi spune sfârșitul vieții lui, va veni vremea când altul te va încinge și te va duce unde tu nu voiești. Deci iată că în felul acesta încredințează Hristos ca semn de iertare pentru lepădarea din timpul procesului său, îi încredințează pașterea oilor duhovnicești, adică a neamului lui Israel. Iubiților credincioși, deci cum am spus, deși Apostolul Petru a fost iertat de Domnul Hristos, chiar în ceasul, în timpul existenței lui pe pământ, iată că el atât a regretat păcatul, încât că până la sfârșitul vieții lui a fost nemângâiat. De aici putem trage pilda că și noi, pentru păcatele care le-am făcut în viață, oricât am fi iertați, bine este și înțeleg lucrul ca să le plângem toată viața noastră. De acum se împlineau cele 40 de zile. Domnul Hristos multe minuni mai săvârșea de acum încolo, cele timp de 40 de zile. Dar iată că iudeii îl căutau ca să-l ucidă din nou. Nu aveau cum. De acum era înviat din morți. A biruit moartea. În furia lor și nebunia lor, în răutatea lor, căutau să-l ucidă din nou. Era imposibil. L-au ucis odată și pentru el moartea nu mai era. Era un trup, deci nu mai era o fantomă, dar era imposibil răutatea să se mai năpustească a doua oară asupra Fiului lui Dumnezeu. Deci iată-l pe Domnul Hristos, după 40 de zile, trebuia să se înalțe la cer. Și așa s-a făcut, ca 40-a zi de la învierea Domnului, iată că a apărut din nou în mijlocul ucenicilor și învățându-i cum să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia, i-a invitat în munte și acolo iară să le mai dea ultimile sfaturi. Nu le-a spus ceea ce are de făcut, ci mergând în munte, acolo povățuindu-i cum să se ducă și să îndrepte lumea din păcatul în care era cuprinsă, numai a început să se ridice pe un nor din ce în ce spre înălțimile cerului. Iar de acolo atâta mai auzeau Sfinții Apostoli, pace vouă, pace în crucei de sus și lui Dumnezeu, pace pe pământ, pace și întru cei de sus bunăvoire. Deci iată că Dumnezeu a lăsat pe pământ pace, pace în sufletele fiecăruia, dar de acum acea pace avea să rămână după cum și tu ți-o păstrezi în sufletul tău. Deci, iubiților credincioși, ne punem întrebarea, de ce Domnul Hristos avea să se înalțe cu tot cu trup la cer și nu numai cu sufletul, să fie doar o simplă revelație, un duc, o simplă fantomă, să zicem, după cum e încetățenit în ziua de astăzi. Iată, dragilor credincioși, că Mântuitorul a venit pe pământ ca să sfințească carnea, trupul care era deja supus morții. Că după cum a spus și Sfântul Apostol Pavel, prin păcat a intrat moartea în lume. Și cum toți oamenii păcătuiesc, mor, nu mai aveau nicio șansă ca trupul să treacă în eternitate, să treacă în nestricăciune. Și așa trebuia ca să vină Hristos întâi născut din morți. Adică să primească moartea aceasta trupească și apoi să învie cu tot cu trup și să se înalțe la cer, numindu-se în felul acesta întâi născut din morți. Și cum spunea Sfântul Proroc David, voi ca niște Dumnezei sunteți și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți, vedem din acest timp cum Dumnezeu a pus în noi atâta cinste, că dacă Hristos a făcut frate al nostru, întâi născut, prin Fecioara Maria care a fost om și i-a dat trup de carne, iată că prin moarte trupească și ridicare la cer cu tot cu trup s-a făcut întâi născut în noul popor de după judecata lui Hristos. Deci vedem cum Hristos, din Sfintele Scripturi, menționat, s-a ridicat la cerul cu tot cu trup și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl Său. Și acolo stă și ne așteaptă pe noi ca să ne ducem dar nu altfel decât prin faptele noastre curate. Ne așteaptă după cum și El s-a dus cu tot cu trup, fiindcă după judecată, după cum spune și Sfânta Scriptură, vor învia trupurile, cei ce au făcut bine vor merge spre învierea veșnică, iar cei ce au făcut rău spre moartea veșnică. Cei care au făcut bine în viață după poruncile lui Hristos vor moșteni împărăția lui Dumnezeu împreună cu cel întâi născut, adică cu fratele nostru mai mare, care este și fața a doua Sfintei Treimi, acelea care astăzi s-a înălțat la ceruri. Iar cei care nu au socotit patimile Domnului Hristos, învățăturile Domnului Hristos, care sunt ca niște lumini în întuneric pentru călăuzirea spre viața veșnică, aceia vor moșteni moartea veșnică sau, cum spunea Hristos, blestemaților, mergeți în focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor lui. Deci rostul nostru pe pământ nu este de a mânca, a bea, că dacă era acesta ne mai punea Dumnezeu un pântece în jurul trupului nostru. Ne mai punea o gură să bem și să mâncăm până nu mai putem. Ci rostul nostru pe pământ este după cum ne-a pus mintea, ca păzind de legile lui Dumnezeu și luptându-ne cu războiul din noi, cu războiul care îl aruncă diavolul în lume și războiul lumii, după cum ne luptăm după legile lui Dumnezeu, așa avem plata. Că în ceasul judecății, așa va începe judecata. Arătați-vă faptele și veniți și vă luați plata. Și atunci te vezi ca într-un film, în toată viața ta, ce fapte bune ai putut să faci, iar tu din nepăsare, din indolență, din denigrarea dumnezeirii și a poruncilor lui, ai trecut peste ele, socotindu-te un fur și un tâlhar de cele sfinte. Și evident că vei lua plata furului sau nesocotitorului sau celui care nu ai băgat seamă ca fecioarele cele nebune, că va veni ceasul când vei da seamă judecății lui Hristos. Deci rostul vieții noastre pe pământ este ca din această încrâncenare din noi la nivel de minte și războaiele care ni se întind în pașii vieții noastre să ieșim biruitor. Îl vedem pe Hristos cum a biruit moartea. Deci iată cum l-a mărturisit pe Tatăl Său cel Ceresc în fața acestui neam păcătos și prea curvar, cum spunea Mântuitorul apostolilor și celorlalți care ascultau cuvintele Lui. Și a mers să-L mărturisi pe Dumnezeu în poruncile Lui, până la preț de moarte, preț de sânge. Iar noi, pentru o răutate între noi, pentru un scop trupesc care ține de câteva clipe, sau pentru cine știe ce vorbă, lepezi și Dumnezeu și înger, lepezi tot ce este sfânt și atunci dai curs animalului din tine. Evident că în felul acesta, în loc să urci pe treapta desăvârșirii, mergând cu crucea vieții tale peste pașii lui Hristos, te cobori în sens invers, împărtășindu-te de cele ale șitanilor care l-au răstignit pe Hristos și de diavolii lui. Deci, dragilor credincioși, rostul vieții noastre pe pământ este ca prin fapte să ne sfințim în ceasul judecății trupul. Că și drepții și păcătoși vom învia cu tot cu trup și, după cum spun Sfinții Părinți, vom fi în vârsta de 33 de ani în care a murit Hristos. Chiar și cei care nu au ajuns până la vârsta de 33 de ani vor îmbrăca această vârstă prin putere dumnezeiască și unii și alții, bineînțeles, și în această vârstă, în coacerea vârstei omului, va merge și va moșteni după faptele lui împărăția lui Dumnezeu sau focul veșnic. Deci așa să înțelegem că înălțarea Domnului la ceruri este mergerea celui întâi născut din morți și acolo stă și ne așteaptă după faptele noastre și după paza poruncilor lui pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu, care nu este gătită animalelor, nici ierburilor, nici copacilor, nici florilor, nici diavolilor și nici îngerilor, ci oamenilor, chip și asemănare a lui Dumnezeu. Dar nu oricărui om, cum propovăduiesc nebunii lumii de astăzi, că mântuirea este pentru toți, ci numai cei care au crezut în Iisus Hristos. Fiindcă judecata va fi nu a lui Buddha, nu a lui Confucius, nu a lui Mahomet, nu a altor Dumnezei străini de la Dumnezeirea lui Hristos descrisă din Sfânta Scriptură, ci va fi aceluia ce a murit pentru noi. Fiindcă a spus destul de clar Sfântul Apostol Pavel că voi nu mai sunteți al legii, ci sunteți acelui ce a murit pentru voi. Deci evident, dacă a sărit în foc pentru noi ca să ne salveze, nu mai suntem nici al legii mosaice, nu mai suntem al dumnezeilor străini în care se închina lumea până la Hristos. Suntem aceia ce și-a vărsat sângele pentru noi și ne-a răscumpărat din gheara idolatriei în care căzuseră lumea și din gheara dumnezeilor străini. Că vedeți dumneavoastră, nimeni din lume născut nu poate să spună mamă sau tată altuia decât acelea care i-a dat viață și din sângirile lor s-a născut. Dacă cineva ți-a salvat viața în ultimul moment, acelui ești tributar, nu a altuia care vine și spune că eu te-am salvat și el de fapt a stat pe mal. Deci Dumnezeu cel care ne-a salvat din moartea veșnică nu este Dumnezeul catolicilor, Dumnezeul mahomedanilor, Dumnezeul protestanților, abaptiștilor sau altor confesiuni heterodoxe străine credinței noastre. Este Dumnezeul cel care a murit pe crucea Golgotei, a suferit și iată în viața a treia zi de mort și la 40 de zile s-a înălțat la ceruri. Că nu găsim niciun Dumnezeu mărturisit prin confesiunea sa că s-ar fi înălțat la ceruri și acolo ne așteaptă. Nu găsim pe Mahomet în care cred islamicii că s-ar fi înălțat la cer cu tot cu Nu-l găsim pe Buddha, nu-i găsim pe alți Dumnezei că s-ar fi dus acolo. Și acesta este de care am vorbit cu atâta dragoste și atâta sensibilitate în ceasul patimii lui, după cum ne-am priceput și noi, în ceasul învierii lui, în ceasul lucrărilor lui dumnezeiești și omenești totodată și a mântuirii omului. Deci, dragilor credincioși, să luăm seama la toate cuvintele Sfintei Scripturi, nu cumva pentru necuviințele noastre, nu cumva pentru niște scăpări și nepăsări ale vieții noastre, mâine sau poi mâine dai față în față cu cel care astăzi s-a înălțat la ceruri și atunci ai să-l recunoști, ca să-i vezi sângele în rănile lui, și te vei umpla de rușine. El s-a arătat în lume, el a fost propovăduit și iată acum cât de blamat este. Iată-l acum cât de ascuns este sub un alt Hristos. Nebuniile care s-au întâmplat în zilele acestea în țara noastră, Gândiți-vă că nu s-au întâmplat în istoria creștinismului. Niciodată un papă de la Vatican nu a avut curajul să calce într-o țară unde majoritatea populației este ortodoxă. Era rușine și nu avea bun simț. Deci, dragilor credincioși, iată că s-a întâmplat s-a vândut țara străinilor și acum a mai rămas de vândut Biserica lui Hristos, lucru care se credea că poate nu se va întâmpla și totuși s-a întâmplat. Ați văzut cu zâmbet fals în buze, spuneau că suntem primii care coasem rănile dintre catolici și ortodoxi. Să nu înțelegem că este o ură de animal între noi, ortodoxi și catolici. Suntem prieteni până la nivel de confesiune. Dar ca să vii să cumperi sufletul ortodoxului român, care deja e văzut că e cu jugul în gât și înfometat și sărăcit, este cea mai grea înșelăciune posibilă și de cea mai mare necuviință. Dragilor credincioși, deci lucrurile care s-au întâmplat acum ne pun pe gânduri pe toți. Și nu numai pe noi că suntem slujitori la Biserica lui Dumnezeu, ci chiar printre cei atei. Mai răsuflă câte unul din subsolurile vieții sociale că este o adevărată nebunie ceea ce s-a întâmplat în țara noastră. Că venirea acelui bătrân care mai degrabă stătea acasă, că s-a văzut destul de clar cât de manipulat este, nu era doar de a veni pentru o binecuvântare. Ce binecuvântare să dea care ați văzut că nici o cruce nu a făcut? Măcar din bunul simț, într-o țară unde e Sfânta Cruce, este arma creștinului, putea să o facă, dar nici acela. Deci, și cu ce daruri vii tu aici, într-o țară ortodoxă? Fără numai că a fost purtat ca mască și de acum se desfășoară toată murdăria de acum încolo. Cred că vor veni valuri destul de grele pentru cei care vor păstra ortodoxia. Să nu vă înspăimântați niciodată de săbiile care vor sta pe gâturile celor care vor mărturisi pe Hristos în dreapta credință. Nu uitați că ne lăudăm mai mulți ca oricare în sfinții care au murit pentru a mărturisi pe Hristos. Nu uitați că au fost sfinți care s-au uscat ca trestea de încrăpăturile pământului, plângând amarnic pentru lume, ca lumea prin rugăciunile lor să fie pus la adăpost de bătăile lui Dumnezeu. Nu uitați că întotdeauna în ceasul necazurilor noastre ridicăm ochii spre cer și primul sfânt care ne vine în minte îl rostim: Sfinta lui Dumnezeu, ajută-mă! Maica Domnului, ajută-mă! Și după credința ta vine. Nu uitați că în orice clipă a vieții noastre ne pecetlim cu Sfânta Cruce. Și iată, a venit Cel care de fapt a fost dintotdeauna un lup îmbrăcat în haină de oaie. Cred că a venit mai degrabă să împrăștie murdărie și să cumpere România definitiv și mai ales din România Biserica lui Dumnezeu, Biserica din inima Românului, care era de nezgrâncinat. Dragilor credincioși, spun, după cât mă pricep și după cum am inima din totdeauna și în ceasul acesta, indiferent în ce ipostază vom fi puși în ceasul mărturisirii lui Iisus Hristos, să mergem pe aceeași cărare pe care au mers Sfinții și mai ales a mers Învățătorul nostru și Izbăvitorul nostru, Iisus Hristos. Să nu ne vindem pentru un plic de linte cum și-a vândut Isav cinstea lui de întâi născut. nu rămâneți momiți la un brid de mâncare sau la o brățară de aur cu care îți poate străluci în ochi frumusețea și atunci să-ți vin dreptul de întâi născut a ortodoxiei în care există mântuirea. Uitați-vă la lume cât de părăginită este. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, o casă înainte de a cădea, întâi cad gardurile, apoi se sparge acoperișul și încet încet se sparg geamurile, ușile, ca în final să se facă o grămadă de pământ. Deci ea nu cade deodată în necinste, ci întâi cad cele de lângă ea, dacă nu este îngrijită de stăpân. Așa le-a căzut ortodoxia. Le-au căzut gardurile, adică legile, au căzut posturile, au căzut bărbile sfinții, preoților, care sunt de mare cinste și nu sunt puse aiurea de sfinții părinți. Au căzut darurile lui Dumnezeu, au căzut lucrările celor sfinte ale lui Dumnezeu din biserică. A rămas doar de mască totul. Și să nu uitați un lucru, că biserici se vor face și în timpul lui Antichrist, dar se vor face numai zidul. Biserică cu dar nu se va putea face niciodată. Deci dacă ne-a fost dat nouă ca să trăim aceste timpuri atât de nebuloase, atât de furtunoase, sufletește vorbesc, trebuie să avem grijă să ținem legătura cu Sfânta Biserică și cu învățăturile ei, dar nu numai din cuvânt, ci și faptul. Că ați văzut dumneavoastră, niciodată un părinte stând cu țigara în gură nu poate să-și sfătuiască fiul sau fica, draga tatii sau dragul tatii, nu fuma. Nici o mamă desfrânată fiind nu poate să-și îndemne fica spre cele de cinste ale fecioriei. Și numai dacă practici acestea, adică cinstea, curăția, viața curată și înaltă, atunci poți să luminezi ca o lumină, cum spunea Hristos, pusă în sfeșnic și luminează tuturor. Deci, dragilor credincioși, să luăm aminte la toate aceste învățături, că Dumnezeu le va pune în inimile fiecăruia după cum le caută ca niște semințe și după cum îți deschizi tu inima și te faci pământ bun, vei și trage foloase. Că ați văzut, sămânța nu în tot locul înflorește, nu în tot locul răsare și rodește, ci acolo unde găsește pământul prielnic și convine ei. Deci cuvântul lui Dumnezeu aruncat ca o sămânță din mâna semănătorului așteaptă deschiderea fertilității pământului. Ați văzut cuvântul lui Hristos tuna și fulgera în tot Ierusalimului, dar nu pătrundea în toate inimile. De ce? Pământul inimii jidanilor era închis ca o piatră. Și asemenea unei semințe care cade pe încărare sau pe piatră, ea niciodată jidanilor în dărătnicia lor și nu a putut înflori, dar ei unde au ajuns? În moarte. Așa cuvântul lui Dumnezeu sună și acum în inimile multor oameni, dar fiindcă pământul sufletului lor este steril, adică piatră și uscat, sămânța se usucă. Clopotele bisericilor încă mai bat, dar cine le mai aude? Sunt surzi, urechi având, văd crucea pe biserică și biserici deschise, ochi au și nu văd. Mâini au lucrative, dar nu lucrează fapta bună. Nări au să miroase darurile lui Dumnezeu, dar ca niște idoli nu le simt. Și în felul acesta, lumea ajunge ca în cele prorocite de Sfântul Proroc David. ochiau și nu văd, urecheau și nu aud, năreau și nu grăiesc, urau și nu miroase, urau și nu grăiesc. Deci sunt mai răi decât idolii, sau cum spunea apostolul Sfântul Ioan Gură de Aur, mai reci ca cenușa și mai ologi ca mortul. Dragilor credincioși, l-aș ruga pe cel ce s-a înălțat astăzi la cerul cu tot cu trup și acolo ne așteaptă și pe noi. Să se uite în sufletele noastre după cum îl gândim și îl dorim. Să ne dea putere ca să ajungem acolo unde ne așteaptă El întâi născut fiind din morți și nu din Fecioara Maria, cum spun ereticii, denigrând fecioria Sfintei Fecioare Maria. Deci să ne dea pace în sufletele noastre, în familiile dumneavoastră, să dea tot ce este bun pentru mântuire, că niciun dar nu este mai scump decât ceea ce a spus Hristos înălțându-se la cer: pacea mea o las vouă. Și aceeași pace la rândul aș dori din tot sufletul să se lășlească în inimile fiecăruia, ca aceasta având-o putem să lucrăm fapta bună și totodată putem să-L trăim pe Dumnezeu în toată divinitatea sa, în toată Dumnezeirea ta în sală. Așa că bunului Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.